Об усім, што баліць. Нумар 22-29, 28.05.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Сустрэча з Гогалем. На п'едэстале Гогаль з бронзы, а нам здаецца ён жывым. Паглядам мераючы грозным пытае нас: «Скажыце вы, чаму ўсіх, каго судзіў я, як мёртвых душ нікчэмны род, вы свету цэламу на дзіва ахвотна ўзялі на расплот? Вы ж рэвалюцыі рабілі, вы ж многа чыстак правялі, чаму ж у агні іх не спалілі, чаму ж і ў сметнік не змялі? Чаму шматлікія пасады ім як маёнткі раздаюць, чаму за іх яны аклады нібы цяжкі аброк дзяруць? Чаму трэць веку з лютай сілай вас дзержыморда катаваў, а потым 10 год манілаў у кукурузны рай вас гнаў? Чаму ў газетах усёй краіне ачкі ўцірае хлістакоў? Чаму, павысіўшыся ў чыне, усім вам тыкае наздроў? У вас Плюшкін правіць дабрабытам, у культуру Сабакевіч урос, аж Пекін з большым яшчэ спрытам у чужыя пісьмы ткне свой нос. Прастор у вас Чычыкаву большы і многа большы яго куш. Тавар купляе найдзяшоўшы на толпы здрадных мёртвых душ. Нам апраўдацца зусім нечым. Не спадзяёмся мы на цуд. Да Гогаля мы на сустрэчу прыйшлі, нібы на страшны суд.